bardzo chciał siłą opanować własny strach. Ty nie

since you took your love away. Minut po trzeciej do słuchania z gęsią skórką, tą przyjemną, znaczącą, że wnętrze odpowiednio jest rozgrzane. Chris Cornell, najpierw Imagine, przed momentem jego wersja największego przeboju Sinéad O'Connor, a ponieważ w wielkim pięknie stosujemy głównie system trójkowy, to Chris jeszcze raz nam zaśpiewa i ponownie to będzie cover. Z Michaela Jacksona tym razem, Billie Jean. She was more like a beauty queen from a movie screen. Said don't mind, but what do you mean? I am the one

ty oddzielaj nas. Będziesz się chwiać, a kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac, on jest naszym snem. Oddzielaj nas. Przed pustką zasłoń nas, przed błędnym hasłem, słowem ty mocno zasłoń nas. Trzeciej Aya Red Love, czyli ARL, największy przebój skóra, ale ponieważ moja konfekcja dzisiaj z innego materiału, o dziwo, no to set ten z ARL akurat bez skóry, za co ze ścianą na mojej liście polskich najwspanialszych piosenek z lat 80. XX wieku, no mocna pozycja w czołowej dziesiątce, a nawet w trójce. To nadal rok 1985 i kolejny utwór w klimacie nocy z tej samej debiutanckiej płyty. Tak przy okazji cytat. Dziewczyna traci cnotę nawet wtedy, gdy tylko księżyc ogląda jej wdzięki. Pamiętacie państwo, z czego to jest cytat? W trójce ARL. Przytula mnie pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny, daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku

25 minut i będzie punktualnie czwarta czerwona płyta IRL, debiut Polska, rok 1985, a niecały rok później pojawił się album Meduza, Clan of Zymox, czyli granie teraz w programie trzecim z poznaku 4AD, także Dark Wave. Trzy utwory z Meduzy i co jest absolutnie kluczowe, najważniejsze, ich koncert w ramach festiwalu Sound Edit w mieście Łodzi niebawem. Sound Edit od 25 do 29 października. Koncert Clan of Zymox w niedzielę 27. Make me shiver, please. You make me quiver. powiedzieć, śladami Tomka Beksińskiego, który przecież w tym samym miejscu, w którym teraz ja jestem, dzielił się właśnie także twórczością grupy Klanos Dymox w Łodzi. Jeszcze raz przypominam, zespół 27 października na żywo podczas festiwalu Sound Edit, koncert w klubie Wytwórnia. To co? Jeszcze raz klasyka Dark Wave w programie trzecim i tytułowa Meduza. Bye. 6 minut do 4, program trzeci włączony. Słychać zdecydowanie entuzjazm. 8 dzień października, zachód słońca przed 18. Dziś, jak w seksmisji, ciemność, widzę ciemność. Będzie można wcześniej i poczuć, i zobaczyć. O czwartku i o różnych ciekawostkach związanych z tym dniem więcej na pewno po czwartej. Radosław Nałęcz w audycji Coś mi świta. Też warto tak dodać na koniec, ósemka jak się przewróci, to podchodząc z takiego punktu matematycznego można tak w nieskończoność. Na przykład słuchać trójki. Halina Leszczyńska nadal będzie się realizować i delektować tutaj sytuacją w programie trzecim aż do szóstej. A ode mnie jeszcze, jak słychać, Greta Van Fleet. Wielkie piękno, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.